wszystko to letnie dni.

każdą noc, każdy dzień, wielki ból i przerażenie. W każdą noc, każdy dzień, wielki ból. To znów ja. Płonięty wstyd gdzieś schował się. Każdy wiersz pełen jest głupich zdań. Każdą noc, każdy dzień, wielki ból i przerażenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem twoją klątwą i przekleństwem, niedokończoną przyjemnością, przegryzioną wargą. Do krwi. Jako żołomiony

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. nie ma mnie, wciąż jestem obcy.